मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 356वीं कक्षा। पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में समासांतः के प्रकरण में 112 संख्या तक के सूत्र हो गए थे। पूछना है कुछ? तो आगे जो प्रकरण चलेगा अब बहुव्रीहि समास का, पीछे कुछ सूत्र अव्यय भाव के आए थे, उसके बाद अब पाद के अंत तक बहुव्रीहि समास के सूत्र हैं। तो पहला सूत्र है बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वांगात् शच। आवाज आ रही है अनमोल? जी आ रही है। तो बहुव्रीहौ सप्तम एकवचनांतम, सक्थ्यक्ष्णोः षष्ठी द्विवचनांतम, स्वांगात् पंचम एकवचनांतम, शच प्रथमैक वचनांतम। इसमें विभक्तियां बड़ा विचित्र हैं, सप्तमी षष्ठी और पंचमी, लेकिन अर्थ करते समय क्योंकि प्रत्यय कर रहे हैं तो पंचमी ही मानी जाएगी सर्वत्र, पंचमी लगा करके ही अर्थ किया जाएगा। तो सक्थ्यक्षणो, सक्थी और अक्षी, ये दो शब्द हैं। तो स्वांग वाची, स्वांगे, स्वांग, क्योंकि शक्ति और अक्षी भिन्न अर्थों में भी आते हैं तो उसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि स्वांग वाची, अंग वाची, अपने शरीर के अंग वाची, ये शब्द लिए जाएंगे यहां पर समास में। तो स्वांग वाची यह शक्ति शब्द है, अक्षी शब्दश्च। तदंतात बहुव्रीहौ समासे समासांतः शच प्रत्ययो भवति। शच का आकार बचेगा, चकार स्वर के लिए लगा दिया है। तो सक्थी कहते हैं जंघा, जांघ, और अक्षी आंख के लिए। तो उदाहरण दिया कि दीर्घम सक्थी यस्य, बहुव्रीहि समासे ही करना है सर्वत्र, दीर्घ है सक्थी जिसकी, तो शच प्रत्यय यस्य तीचे लगा करके अकारांत शब्द बन गया दीर्घ सक्थः। अक्षी के साथ किया द्विवचन लेकर के विशाले अक्षिणी यस्य, वहां भी हम द्विवचन ले सकते हैं सक्थी के साथ में, दो जांघें होती हैं, लेकिन आंखें तो प्रायः करके अगर बड़ी हैं किसी की, दोनों ही बड़ी होंगी, ऐसा नहीं एक बड़ी एक छोटी, लगभग एक ही नाप की होती हैं, एक जैसी आंखें। तो विशाल अक्षी वाला, अक्षी भी इकारांत है और शक्ति भी इकारांत है, तो यहां भी ऐसे पीछे लगा करके अकारांत बन गया विशालाक्ष। कल्याणे अक्षिणी यस्य कल्याणाक्ष, लोहिते अक्षिणी यस्य लोहिताक्ष। स्वांगवाची यहां लिए जाएंगे क्योंकि यदि ये स्वांगवाची नहीं होंगे तो ऐसे शब्दों में ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा। जैसे अक्षी उसको भी कहते हैं, वो जो गन्ना होता है इक्षुदंड, तो उसमें जहां से अंकुर निकलता है तो थोड़ा सा हिस्सा उठा हुआ रहता है वहां पर, उसको भी अक्षी बोलते हैं, ऐसे स्थलों पर नहीं होगा। अंगुलेर दारुणी, ये कहां चलेगी तेजस्विनी? बंद क्यों कर दिया है कैमरा? अंगुलेर दारुणी, अंगुले है पंचमे कुशनांतम, दारुणी सप्तमे कुशनांतम। दारु कहते हैं लकड़ी के लिए, उसी का सप्तमी का रूप है दारुणी। तो अंगुली ये बनेगा बहुरी का विशेषण, यानी अंगुली शब्दांतात बहुरी है। दारुणी वाच्य समासांतः शच प्रत्ययो भवति, क्योंकि बहुरी समास होगा अन्य पदार्थ वाला। तो दारू जो दिया गया है तात्पर्य अन्य पदार्थ दारू होना चाहिए, उसको कहने के लिए अंगुली शब्दांत बहुवरी ही से शच प्रत्यय होगा। तो यहां पर दारू जब लकड़ी को बोलेंगे तो इसका तात्पर्य के द्वे अंगुली यस्य या अस्य, अर्थात यदि हम प्रमाण अर्थ में करेंगे दो अंगुल के नाप वाली लकड़ी, द्वे अंगुली प्रमाणम ऐसे बोलेंगे, तब तो फिर तद्धित के अर्थ में समास होगा, वो तत्पुरुष कहलाएगा, बहुवरी ही नहीं बनेगा, क्योंकि प्रमाणम बोलते ही तद्धित का अर्थ आ गया। प्रमाण अर्थ में प्रमाणे द्वैसज दग्ने मात्र च है, ये जो सूत्र लगते हैं प्रमाण अर्थ में, वहां वो प्रत्यय होंगे फिर। तो इसलिए यहां प्रमाण अर्थ तो नहीं लेना है। तो द्वे अंगुली यस्य का तात्पर्य ऐसी लकड़ी, ऐसी शाखा कोई जिसके दो दो और अंगुली जैसे भाग निकले हुए हों, शाखाएं निकली हुई हों, दो अंगुली जैसा है ना। तो द्वयंगुलम दारू, ऐसे ही त्रियंगुलम दारू, पंचांगुलम दारू, उसकी बनावट ऐसी है कि जिसमें से शाखाएं निकल रही, जैसे हाथ में अंगुली निकली होती हैं, इस प्रकार से। वो देखा होगा एक, कभी कभी लोग पीठ पे खुजली मचती है ना, तो खुजलाने के लिए हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो क्या करते हैं, एक लकड़ी आती है लंबी सी पतली सी, और उसमें पंजा लगा होता है अंत में लकड़ी का ही, उसमें उंगलियां बना देते हैं थोड़ी सी मुड़ी हुई, तो उसको पीछे ले जा करके खुजली करते हैं, फिर वो पहुंच जाती है कहीं, तभी पहुंचा दो उसको। तो ऐसी लकड़ी, तो उसको क्या कहेंगे, पंचांगुलम, मतलब पांच उंगलियां ही हैं, पूरा पंजा बना हुआ है। आगे है द्वित्रिभ्याम श मूर्धनः, द्वित्रिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, श लुप्त प्रथमांत निर्देशः, मूर्धनः पंचमे कुशनांतम। मूर्धन शब्द पीछे अंगुली था, अंत में क्या होना चाहिए बहुरी समास में, वही सूत्रों में दिए जा रहे हैं। जैसे पीछे था अक्षी और सक्थी, फिर अंगुली, अब ये मूर्धन आएगा। लेकिन यहां पर प्रारंभ में भी क्या होना चाहिए उसका भी निर्देश कर दिया है, द्वि त्रि इत्येताभ्याम परवयो मूर्धन शब्द तदंताद बहुरी है, शह प्रत्ययो भवति समासांतः। पीछे शच चल रहा था, ये शह है, चकार को हटा दिया है तो स्वर में अंतर आ जाएगा। तो द्वौ मूर्धानौ यस्य, जिसके दो सिर हैं, किसके होते हैं दो सिर, तो दो सिर का मनुष्य तो कोई नहीं होगा, लेकिन हाँ यदि कोई विकृत प्राणी बन जाता है कभी कभी पशुओं में भी, अथवा कोई पुतला बना लिया गया, जैसे रावण रामलीला जब होती है तो रावण के दस सिर निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, अब दस निकालेंगे तो मुख्य सिर होगा वो तो बीच में अगर रखेंगे तो एक और फिर कितने होंगे, चार एक और होंगे पांच, तभी तो दस बन पाएंगे, बराबर वो भी नहीं हो पाते। अगर बराबर रखेंगे पांच पांच तो ग्यारह बन गए, फिर तो एक बीच का भी तो हो गया मुख्य। तो द्वौ मूर्धानौ यस्य द्विमूर्धः, यहां पर मूर्धन नस्तधिते टीभाग का लोप हो जाएगा, द्विमूर्धः त्रिमूर्धः। सरल है ये प्रकरण, बहुरी समास है सर्वत्र। आगे है अप पूरणी प्रमाण्यो हो। अप प्रथमैक वचनांतम पूरणी प्रमाण्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम। पूरणी और प्रमाणी दोनों ही स्त्रीलिंग के शब्द हैं सूत्र में, तो पूरण से बना पूरणी, तो पूरण है ये अर्थ, उस अर्थ में प्रत्यय किए जाते हैं, तस्य पूरणे डट, तो पूर्ण अर्थ में प्रत्यय किए जाते हैं। तो यहां पूरणी कहकर के पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि पूरण प्रत्यांत जो शब्द स्त्रीलिंग में बन जाएंगे वो होने चाहिए, ठीक है ना, उन शब्दों को लेना है यहां, स्त्रीलिंग वाची हो लेकिन पूरण प्रत्यांत हो। तो पूरण शब्द में ही स्त्रीलिंग कर दिया पूरणी, और प्रमाणी लिया जाएगा स्वरूप से, प्रमाणी शब्द प्रमाण का स्त्रीलिंग का है, और ये आएंगे बहुरी समास के अंत में पूरणी और प्रमाणी। तो पूरण प्रत्यांता, अब क्योंकि पूरणी कहा है सूत्र में तो अर्थ करते समय पूरण प्रत्यांता स्त्रीलिंगा, ये स्पष्टता के लिए, क्योंकि पूरण प्रत्यांत इतना ही अर्थ करेंगे तो स्त्रीलिंग अर्थ नहीं आ पाएगा, तो पूरण प्रत्यांता स्त्रीलिंगा शब्द। तो तदंतात प्रमाण्यंताच्य बहुव्रीहे हे समासांतः अप प्रत्ययो भवति। पीछे शच था फिर श, अब आ गया अप, सर्वत्र अकार ही शेष रहेगा सभी प्रत्ययों का, बस स्वरों में अंतर आता जाएगा, भ संज्ञा सर्वत्र होनी ही है। तो यहां शब्द हमें पूर्ण प्रत्यांत लेना है स्त्रीलिंग का, जैसे पंचमी पुल्लिंग में बनता है पंचम, लेकिन यहां रखना है पंचमी। अब पंचमी स्त्रीलिंग का है बहुरी समास करेंगे तो उससे जो पूर्व शब्द आएगा वो भी फिर स्त्रीलिंग का ही होगा, समानाधिकरण रखना है, तो कल्याणी ये उसका विशेषण आ गया, कल्याणी पंचमी। पांचवी कल्याणी है, अब पांचवी कल्याणी है तो संख्यावाची ये जो पूर्ण प्रत्यांत शब्द होते हैं ये बनते हैं विशेषण, तो पंचमी बना विशेषण। अब विशेषण बना तो कोई विशेष्य भी विग्रह में खोलना होगा, तो वो कौन है, रात्रि, पांचवी रात्रि। केवल पांचवी इतना कहने से बात नहीं बनेगी, कल्याणी पंचमी आसाम, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा कि कल्याणी है पांचवी, पांचवी क्या चीज है, तो रात्रि नाम। तो रात्रि शब्द विग्रह में आवश्यक होगा बोलना, तभी स्पष्टता आ पाएगी, कल्याणी पंचमी आसाम रात्रि नाम, अर्थात ये जो रात्रियां आ रही हैं आगे की, इनमें संख्या की दृष्टि से जो पांचवी संख्या पर रात्रि आएगी वो कल्याणकारक है। तो कल्याणी पंचमाह रात्रयः, रात्रि का बनाइए बहुरी समास विशेषण। तो यहां पर कल्याणी पंचमी ये बना शब्द समास करके, उसके बाद फिर अप्रत्यय हुआ यस्य इति च से ईकार का लोप हो गया, अकारांत बन गया, अकारांत बन के फिर स्त्रीलिंग में टाप लाया जाएगा। ऐसे ही कल्याणी दशमी आसाम रात्रि नाम, कल्याणी दशमा रात्रयः, प्रमाणी को स्वरूप से ही लिया जाएगा, प्रमाणी का तात्पर्य मुख्य, तो स्त्री प्रमाणी ईशाम, ईशाम से तात्पर्य जो परिवार के सभी परिवारी जन हैं उनमें जो स्त्री है वो मुख्य है, ऐसे हैं वो परिवारी जन, यानी जिनके परिवार में स्त्री का आधिपत्य है, प्रमुखता है, उसका कहना सब मानते हैं, उसकी बात को महत्ता देते हैं, ऐसे परिवारी जन, बहु विशेषण बनेगा ना बहुरी समास कुटुंबियों का, तो स्त्री प्रमाणा कुटुंबिनः, कुटुंबी जन स्त्री प्रमाण वाले हैं। यहां पर भी यस्य इति च ही लगाना है। आगे है अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः, अंतर बहिर्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम च व्यपदम लोमनः पंचम्य कुचनांतम, यहां लोमन शब्द ले लिया है, अंत में आएगा ये, जैसे पीछे पूरणी और प्रमाणी अंत में था, और प्रारंभ के शब्द होंगे अंतर और बहिर। तो अंतर बहिस् इत्येताभ्याम परो यो लोमन शब्द तदंतात् बहुरी है समासांत अप प्रत्ययो भवति। तो अंतर का अर्थ हो गया अंदर, अंतर्गतानि लोमानि अस्य, ऐसा कोई वस्त्र, क्योंकि बहुरी समास है, कोई ना कोई तो विशेष्य बनेगा ही इसका। बहुरी समास में यह हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त तो होता है, क्योंकि अन्य पदार्थ बनेगा इसका मुख्य। तो अंतर्गतानि लोमानि अस्य, ऐसा कोई वस्त्र, प्रावार चादर को बोलते हैं, उसके लोम कैसे हैं जो अंदर की ओर हैं, अंदर की ओर हैं का तात्पर्य मुलायम है बिल्कुल, ऊपर रोएं नहीं है, खुरदरापन नहीं है बिल्कुल। और अगर बाहर को निकले हुए हैं उसके लोम, जिसे देखा होगा कंबल जो होते हैं ना, कुछ तो होते हैं अब तो बहुत मुलायम आने लगे हैं, ये प्रारंभ हुए थे उधर कोरिया से बहुत आते थे भारत के अंदर, देखा होगा पहले, अब तो बहुत चल गए हैं, भारत में भी बनने लगे हैं, लेकिन एक पहले जो बनते थे मोटे मोटे काले काले और भी कलर के, तो खुरदरे होते थे वो कंबल, अब भी मिल जाते हैं वो, तो उनके लोम बाहर की तरफ अधिक होते हैं, बहुत खुरदरे लगते हैं वो। तो बहिर गतानि लोमानि अस्य, तो बहिर्लोमः पटः, ऐसा कोई वस्त्र कंबल आदि वो बहिर्लोमः, तो नस्तदिते लगा लेंगे, लोमन शब्द है, टीभाग का लोप हो जाएगा। आगे अय नासिकायाः संज्ञायां नसम चास्थूलात्, अय जो दिया है सूत्र में, ये अय प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय क्या है अच, ठीक है ना, वो तो नकार आ रहा है आगे, तो यरो नुनासिके नुनासिको वा लगेगा झलाम शोंते लगाने के बाद, तो अच प्रथम एक वचनांतम, नासिकाया षष्ठी एक वचनांतम, संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम, नसम प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम अस्थूलात पंचम एक वचनांतम। कई सारी बातें बताई हैं सूत्र में, एक तो यह है कि नस शब्द भी इसमें पढ़ दिया है कि नासिका को नस आदेश भी करना है, और इसीलिए नासिका में षष्ठी रखी है सूत्र में आदेश की दृष्टि से। तो बहुरी ही समास का प्रकरण चल रहा है, तो नासिका शब्द आएगा अंत में बहुरी ही समास के, और पूर्व में जो भी शब्द आए उन शब्दों में स्थूल शब्द नहीं आना चाहिए, उसका निषेध कर दिया। तो नासिकांतात बहुरी है, समासांतः अच प्रत्ययो भवति, नासिका याह स्थाने नस आदेशो, नसम आदेशो भवति, अकारांत है ये। संज्ञायाम विषये, नाम संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहे होते रहे होंगे ये शब्द, तो उसके लिए संज्ञा शब्द बोल दिया, और कहा कि अस्थूलात् इन स्थूल शब्दात् परा नासिका न स्यात्, स्थूल शब्द इन स्थूला नासिका यस्य, ऐसा विग्रह यदि करेंगे तो वहां ये सूत्र प्रत्यय नहीं करेगा। तो इसलिए शब्द लिया प्रारंभ में द्रु, द्रु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं द्रु, पीछे भी आ चुका है ये कुछ बार, तो द्रु का तात्पर्य है, हाँ वृक्ष को बोलेंगे, तो द्रुरिव नासिका अस्य, तो वृक्ष के समान नासिका कैसी अब वृक्ष के समान, क्योंकि ये तो संज्ञा है, अब ये हमें कोई यौगिक अर्थ थोड़ी लेना है, तो हो सकता है जो मोटी नासिका वाले हों उनको बोलते हैं, जैसे वृक्ष होता है ना मोटा सा होता है, ऊपर ज्यादा बड़ा ना हो ऐसा वृक्ष, शाखाएं बहुत सारी ऊपर निकल आती हैं, बढ़ जाता है, तो ऐसी जिसकी नासिका किसी का नाम रहा होगा, इस अर्थ ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, बस ऐसे ही शब्द प्रयोग में आया रहा होगा ये, तो उपमा साथ में दे दी गई है, द्रुरिव नासिका से इव लगा दिया है, तो द्रुणसः, अब यहां नासिका को नस आदेश कर दिया है। ऐसे ही दूसरा शब्द है वध्री और इसका अवांतर पाठ वार्धरी भी मिलता है, वार्धरी वध्री या वार्धरी। इन्होंने दिया है वैसे द्रुणसह का अर्थ लंबी नाक वाला, तो वृक्ष की लंबाई को देखते हुए अर्थ देख लिया होगा, लेकिन वास्तव में कोई यौगिक अर्थ यहां नहीं चलेगा। संज्ञा जब कही जाती है ना तो यौगिक अर्थ पर महत्व नहीं रहता, फिर या तो हम रूढ़ बोलेंगे या फिर योग रूढ़ बोलेंगे। तो ऐसे ही वध्रीणसह वध्री में भी है, ये भी इसका अर्थ इन्होंने दिया भी नहीं है क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पाया होगा। तो वध्री भी किसी अन्य व्याख्याकार ने भी नहीं खोला है, या तो कोई वृक्ष इत्यादि ही रहा हो किसी प्रकार का, क्योंकि उपमा तो यहां भी दी जाएगी वध्री जैसी नाक वाला। तो जो भी है ये वर्तमान में तो ये सूत्र कोई ज्यादा महत्व तो नहीं रखता है, ये दो ही शब्द इसमें बनाए गए हैं, स्थूल शब्द के साथ में हो करेगा नहीं ये। आगे इसी नासिका और नस की अनुवृत्ति ले जाते हुए अगले सूत्र में एक शब्द और बढ़ाया, उपसर्गाच्य। उपसर्गात पंचम एकवचनांतम च व्यपदम। उपसर्गात परो यो नासिका शब्द तदंताद बहुरी हे अच प्रत्यय भवति, नासिकाया स्थाने नसम आदेशो भवति। आदेश यहां भी करेंगे। अब सूत्रकार कह रहे हैं कि उपसर्ग से उत्तर नासिका आना चाहिए, तो यहां समस्या आएगी अब संगति लगाने में, क्योंकि पाणिनी उपसर्ग जब नाम रखते हैं किसी शब्द का तो क्रिया होनी चाहिए, उपसर्ग क्रिया योग। यहां नासिका तो क्रिया है नहीं, तो ये जो है ना उपसर्ग यहां पर एक उपलक्षण के लिए है, अर्थात जिनका नाम उपसर्ग होता है। कहां होता है कि बात छोड़ो, जिनका नाम उपसर्ग होता है वो कौन है, प्रादि जो प्रसिद्ध हैं 22, बस उनका ग्रहण मात्र करना है। यहां नासिका के साथ में उपसर्ग नाम रहेगा या न रहेगा ये इसका तात्पर्य नहीं है, ये भाव नहीं लेना है। उपसर्ग कहने से पाणिनि कहना चाह रहे हैं जो 22 शब्द हैं जिनका मैंने कहीं पर उपसर्ग नाम किया है, बस कहीं और जगह उपसर्ग नाम है उनका, उन्हीं को यहां लेना है। यहां भले ही उनका नाम उपसर्ग न रहे लेकिन हम विग्रह करेंगे तो वहां तो दिखा सकते हैं, क्योंकि विग्रह जब करते हैं उपसर्ग किसी शब्द के साथ में जो प्रादि हैं जब किसी शब्द के साथ में जोड़ेंगे तो अर्थ खोलने के लिए कोई ना कोई क्रिया लाकर के उपसर्ग के आगे, तभी तो अर्थ खोलते हैं। जैसे उन्नत शब्द हमें बोलना है, वो यह है उत शब्द को लगाना है नासिका के साथ में, तो उत का अर्थ खोलने के लिए कोई क्रियावाचक शब्द जोड़ेंगे साथ में, जैसे नत जोड़ दिया उन्नता नासिका अस्य, तो उन्नता में तो उत उपसर्ग कह सकते हैं, वहां तो क्रिया है नम धातु से बना है नत शब्द। तो इस तरह से वहां पर है, लेकिन यहां पर ये अब नत शब्द तो नहीं जुड़ेगा केवल उत ही रह जाएगा, तो उन नासिका, उस नासिका को नस आदेश हो गया, तो उन्नसह। प्र के साथ में करेंगे तो प्र में भी अर्थ खोलने के लिए कोई क्रियावाचक शब्द जोड़ के प्रकृष्टा नासिका, जिसकी अच्छी नासिका है, तो प्रणसह। प्रणसह में यहां नकार को णकार भी करना है क्योंकि प्र में उसका जो निमित्त है णकार करने का निमित्त क्या होता है, रेफ और शकार रसाभ्याम नोण समान पदे, तो रेफ आ ही रहा है प्र में लेकिन एक पद में तो नहीं है, समान पदे होता है वो, तो इसलिए सूत्र अलग से बनाया गया उपसर्गा दनोत पर, इससे नकुण हो जाएगा प्रणसह। आगे है सुप्रात सुष्व सुदेव शारिकुक्ष च चतुरश्रेणी पदाज पद प्रोष्ठ पदाः प्रथमा बहुवचनांतम। इसमें जो शब्द पढ़े हुए हैं उसमें पाणिनि ने प्रत्यय पहले से ही कर दिया है, अर्थात निपातन है। तो सुप्रात, सुष्व, सुदिव, शारिकुक्ष, चतुरश्र, इणीपद, अजपद, प्रोष्ठपद इत्येते बहुव्रीहि समासाः शब्दा अच् प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। सभी में अच् प्रत्यय है और निपातन का कार्य एक तो प्रत्यय हो ही जाएगा, उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है निपातन ही रखा जाए, लेकिन अन्य भी कोई कार्य होता है जो किसी अन्य सूत्र से प्राप्त नहीं है तो उसको करने के लिए भी बना बनाया शब्द पढ़ देते हैं, तो उसी सूत्र से वो कार्य कर लेते हैं। तो कुछ शब्दों में यहां पर टी भाग का लोप भी करना है तो वो भी कर दिया जाएगा। जैसे पहला शब्द है सुप्रातः, तो सुप्रातः में प्रातर का और सु का समास किया। अब सु का समास जब करते हैं और विग्रह के रूप में जब उसके अर्थ को खोला जाता है तो विग्रह में केवल सु बोल करके विग्रह नहीं होता, क्योंकि सु का अर्थ खोलना पड़ेगा हमें। सु का अर्थ क्या लिया गया यहां पर, तो शोभन अर्थ में सुष्ठु भी कह सकते हैं। सु का अर्थ सुष्ठु शब्द के द्वारा भी खोल देते हैं, शोभन के द्वारा भी, ये सारे शब्द हैं। तो शोभनम प्रातः अस्य। अब प्रातः जो शब्द है ये कहां चलेगी तेजस्विनी? आज देव ने भी अपना कैमरा बंद कर दिया है, सबको शर्म लग रही है आज। नहीं आचार्य जी, क्योंकि जब लैपटॉप से लॉगिन किया है जब कोई दिखता नहीं है सामने तो बोलने में ज्यादा आनंद नहीं आता है, चेहरे दिखते रहने चाहिए। ओपन नहीं हो रहा है क्या मेरा? अच्छा, तो प्रातर जो शब्द है ना, प्रातर शब्द क्या बता रहा था मैं अभी? प्रातर शब्द जो है ना, इसका अर्थ जैसे कल या परसों प्रकरण चला था उसका नक्तम शब्द का, नक्तम शब्द का, नक्तम और दिवा, तो ये अधिकरण प्रधान शब्द होते हैं। जैसे नक्तम का अर्थ रात्रि नहीं, रात्रि में, दिवा का अर्थ दिन नहीं, दिन में, ऐसे ही प्रातर शब्द है। इसका अर्थ क्या है वास्तव में? प्रातः काल के समय में, अधिकरण प्रधान अर्थ होता है। अब यहां जैसे विग्रह किया, प्रातः काल के समय में, काल और समय प्रातः काल में, चलो प्रातः काल भी हटा दो कोई बात नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा? जो भी समय है प्रारंभ का, दिन के प्रारंभ का, उस समय में अधिकरण अर्थ लाना है, ठीक है ना। अब जैसे यहां विग्रह किया कि शोभनम प्रातः अस्य, अब यदि हम वही अर्थ लेते हैं अधिकरण वाला कि अच्छा है दिन के प्रारंभ के समय में, जिसका ये संगत नहीं हुआ ना, तो यहां प्रातः का अर्थ बनेगा दिन के प्रारंभ के समय में किए जाने वाले कार्य, तो ये उसका उपलक्षण बनेगा, क्योंकि अर्थ तो वही रहेगा अधिकरण प्रधान, यानी उस समय में जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य जिसके अच्छे हैं उसे कहा जाएगा सुप्रातः, क्योंकि अधिकरण प्रधान जब ये शब्द है तो फिर अच्छा क्या है? तो अच्छा वही है कि उस काल में जो भी कार्य हैं वो अच्छी प्रकार से संपन्न कर रहा है कोई व्यक्ति, दिनचर्या उसकी अच्छी है, प्रातः काल उठना, ये सारे कार्य करना सब संपन्न हो रहे हैं। तो यहां पर निपातन में एक तो अच् प्रत्यय तो कर ही दिया गया, साथ में टी भाग का लोप भी, क्योंकि भ संज्ञा करके तो हम कर नहीं पाएंगे टी भाग का लोप। एक नियम यह भी होता है कि अव्यय जो होते हैं तो वहां पर भ संज्ञा होते ही टी भाग का लोप हो जाता है, अव्यय नाम भ मात्रे टी लोपो वक्तव्य, एक वार्तिक प्रसिद्ध है ये। तो उस दृष्टि से अगर बोले तो प्रातर तो अव्यय के रूप में है ना, अव्यय है ये, निपात है, तो टी भाग का लोप तो हम यूं ही कर सकते हैं, तो सूत्र में निपातन की क्या आवश्यकता है। लेकिन यहां विचार करें यदि, तो एक तो पहली बात है कि ये वार्तिक है, तो वार्तिक को क्यों आधार बनाया जाए, हम तो व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं, तो अष्टाध्यायी के सूत्रों को महत्ता दें, तो अगर हम वार्तिक को अनदेखा कर दें तो फिर पाणिनि ने स्वयं ही उस वो कार्य कर लिया, टी भाग का लोप कर लिया, पाणिनि वार्तिक का थोड़ी आश्रय करेंगे, वार्तिक तो पाणिनि के बाद बने हैं ना, तो पाणिनि कैसे दिखाएं टी भाग का लोप। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि अव्यय यहां है भी कैसे, ये देखो प्रातर तो अव्यय है, लेकिन यहां जब समास कर लिया हमने और पूरा शब्द हमारे पास में है सुप्रातर, और बहुरी समास है, ये बहुरी समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तो किसी और को कह रहा है अब ये शब्द, कि कोई मनुष्य को पकड़ेंगे ना कि जिसका प्रातः अच्छा है, तो उस अवस्था में ये अव्यय अब तो नहीं है, प्रातर अव्यय था लेकिन सुप्रातर तो अव्यय नहीं है ना, और भ संज्ञा किसकी हुई है, सुप्रातर की हुई है, केवल प्रातर की हुई है, पूरे शब्द की होगी, तो ऐसे देखें तो अव्यानाम भ मात्रे वाला भी वार्तिक यहां नहीं लग पाएगा, केवल अव्यय होता तो बात अलग थी, पूरा शब्द यदि अव्यय होता तब तो ठीक था, लेकिन उसका एक भाग, उसका अव्यय, उसका अंश अव्यय है, न कि सुप्रातर, सुप्रातर तो बहुरी समास बन गया, अब ये एक नया प्रातिपदिक बना है, अब ये कृतद्वित समासाश्च से, तो ये तो अव्यय नहीं है, तो टी भाग का लोप निपातन से हो गया। अब ये रह गया सुप्रात, अब प्रत्यय जोड़ दो तो अकारांत बन गया, अब ये शब्द बालक के समान, यानी कि सुप्रातः सुप्रातौ सुप्राताः, ऐसे रूप चलेंगे, यानी कि यहां जो विसर्ग दिख रहा है सुप्रातः में, ये मत समझ लेना कि रेफ का विसर्ग है, ये प्रातर में जो रेफ है वो नहीं है, अब ये तो सुप्रत्यय का विसर्ग है। अगला शब्द क्या है, सुश्वः, तो सुश्वः में अब यहां भी वही बात है, श्वस शब्द ये अधिकरण प्रधान नहीं है, ये तो आने वाला जो दिन होता है उसको बोलते हैं, और इसका जो विपरीत शब्द क्या है, अद्य, आने वाला श्वस, और जो पीछे निकल गया वो हियस, और अगर एक एक और बढ़ाते हैं, आने वाला एक और आगे वाला, पीछे बीत गया वो और एक पीछे वाला, तो परश्वस परहियस, एक पर और जोड़ दो, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कल परसों, अब परसों को ही देख लो, परसों क्या है ये, पर तो जो कहते आई गया ना, और श्वस का बन गया सों, श्वस बोलते हैं ना कल, परश्वः, तो परश्वस का बन गया परसों, लेकिन परसों शब्द को क्या किया हिंदी में, कि पीछे को भी घटा लिया, पीछे क्या होना चाहिए, पर हो, पर यस का बिगड़ेगा ना, तो परश्वस का बिगाड़ा तो परसों, पर यस का बिगाड़े तो पर हो, तो एक से ही काम चला लिया दोनों ओर। अब परसों बोलने से ये स्पष्ट नहीं होगा कि पीछे वाला दिन बताया जा रहा है दो दिन पीछे या दो दिन आगे, ये खोलना पड़ेगा ना वक्ता को कि कौन सा परसों, पीछे वाला कि आगे वाला। तो यहां पर भी टी भाग का लोप निपातन से हो जाएगा, तो ये भी अकारांत बन चुका है अभी, ये सुश्वः। ऐसे ही दिवा शब्द, ये भी अधिकरण प्रधान है, तो शोभनम दिवा अस्य, दिन के सारे कार्य, क्योंकि दिन अच्छा नहीं होता है भाई, दिन क्या अच्छा है, दिन तो एक समान है सबके लिए, लेकिन जो व्यक्ति दिन में कार्य जैसे कर रहा है वो कार्य यदि उत्तम है, अब दिन अच्छा है, मान लो कोई दिन में किसी की हत्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो कहा जाएगा कि देखो कितना अच्छा दिन है इसके लिए वो तो हानि हो गई ना उसकी, तो यहाँ तात्पर्य है दिन में किए जाने वाले कर्म, जिसके अच्छे हैं उसे कहा जाएगा सुधिवः। आगे है शारी कुक्ष। तो शारी कुक्ष, ये शारी क्या होता है, वही पक्षी होता है ना, वही मैना, तोता मैना ये जो पक्षी हैं उनके। तो शारे रिव कुक्षी रस्य, शारी के समान कुक्षी, कुक्षी कमर वो है जिसकी, तो शारी कुक्ष। यहां पर हम टी भाग का लोप वैसे भी कर सकते थे, ये तो अव्यय नहीं है कुक्षी, यसे तीचा लगा करके। टी भाग क्या, इकार का ही तो हटा, इकार को ही तो हटाना है, तो यसे तीचा भी कर सकते हैं, लेकिन अब निपातन में पढ़ दिया है तो कोई बात नहीं है, समास के लिए है केवल। ऐसी अगला शब्द है अश्री। अश्री कहते हैं कोण, चतुर अश्री, तो चतस अश्री स्त्रीलिंग का शब्द है ये, तो चतस्रह अश्रयह यस्य, चार कोने हैं जिसके, जैसे कोई आयताकार या वर्गाकार कोई आकृति कोई वस्तु, तो चार कोने बनेंगे ही उसके। फिर अब जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीन ही कोने होते हैं, तो चतुर अश्रह, चतस्रह अश्रयो यस्य। आगे है एणी पद। एणी हिरणी की एक प्रजाति है, तो एण्या इव षष्ठी, एण्या इव पादव अस्य, ये उपमा में किया है, क्योंकि एणी के पैर, हमें बहुरी समास लेना है, तो एणी के जैसे पैर हैं जिसके, बड़े बड़े लंबे लंबे, हिरणी के लंबे पैर होते हैं, बहुत तेज भागती है, तो एणी पदः। यहां पर एक कार्य यह भी होगा कि पाद शब्द के साथ में समास किया है एणी का, तो भसंज्ञा जब होती है तो पाद के स्थान पर पद आदेश भी हो जाता है, पादह पद एणी पदह। ऐसे ही अज पद है, अजस्य एव पादव अस्य, बकरी के समान है पैर जिसके, बकरी या बकरा ये तो पुल्लिंग है अजस्य, तो अज पदह। पुरुष बैल के लिए बोलते हैं, गौ स्त्री नहीं पुरुष, तो पुरुष्ठस्य एव पादौ अस्य, पुरुष्ठ पदः। अब बैल के समान पैर से तात्पर्य वही है कि प्रबल हैं, दृढ़ हैं, जैसे बैल एक बलकारक प्राणी के अर्थ में आता है ना, बलशाली प्राणी, तो उसके समान जिसके पैर हैं। तो ये शब्द निपातन के हो गए। आगे है नय दुह सुभ्यो हलि सख्यो रण्य तरस्याम, नय दुह सुभ्य पंचमी बहुवचनांतम, हलि सख्यो षष्ठी द्विवचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम एकवचनांतम। नय दुर और सु ये तीन शब्द प्रारंभ में आएंगे, अंत में आएंगे दो शब्द हलि और सख्ती। एक शब्द हल भी होता है, हल हल चलाते हैं, तो जो अर्थ हल शब्द का है वही हली शब्द भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि थोड़ा सा बड़ा हल होता है यदि आकार में तो उसको बोल देते हैं हली, सामान्य है तो हल शब्द से। तो ऐसा कहा है व्याख्याकारों ने कि महद हलम हली ही इत्युच्यते, जो बड़ा हल होता है उसको हली शब्द से कहते हैं। तो नय दुस सु इत्येतेभ्य परो यौ हली सक्ति शब्दौ तदंतात् बहुरी हे अच प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम, यहां विकल्प कह दिया है। तो इसमें नय से तात्पर्य, नय का तो आकार ही बचेगा, तो बहुरी समास करेंगे नय के साथ में कि अविद्यमाना हलि ही अस्य, ये स्त्रीलिंग का है हलि शब्द, तो विशेषण उसका अविद्यमाना स्त्रीलिंग में आएगा। तो अविद्यमान अर्थ में नए शब्द को ले आए तो अहलि, उसके बाद यस्य तीचा लगा करके अहलह अच प्रत्यय हो गया। विकल्प से कहा है तो दूसरे पक्ष में एकारांति ही रहेगा अहलि ही। अब दुर के साथ में समास करेंगे तो विग्रह में दुर को दिखाने के लिए, दुर के अर्थ को खोलने के लिए शब्द कौन सा लाएंगे? तो दुष्टु शब्द आता ही है, दुष्टु हली ही यस्य, जिसका हली अच्छा नहीं है, ऐसा किसान, तो दुर्हलह अथवा दुर्हली ही विकल्प से। सु का अर्थ खोलने के लिए या तो शोभन शब्द है या सुष्ठु, तो सुष्ठु हलह यस्य, नहीं हली ही, सुष्ठु हली ही यस्य, तो सुहलह सुहली ही। ये तो हो गए इसके हली के साथ में तीनों उदाहरण। अब तीन ही बनेंगे उदाहरण फिर सक्थी के साथ में, सक्थी जांग हो गई, तो अविद्यमानम सक्थी अस्य, जिसके शक्ति है ही नहीं, जांग ही नहीं है, तो जांग नहीं तात्पर्य कमजोर पैर है, तो असक्त असक्ति ही। दुष्टु शक्ति यस्य दुसक्त दुसक्ति ही, ऐसे ही सुसक्त सुसक्ति ही। तो ये यहां तक ये अच प्रत्यय और श प्रत्यय, शच प्रत्यय, जो भी प्रत्यय आ रहे थे सब में अ शेष रह रहा था। अब आगे प्रत्यय बदल गया असिच असि है, तुम्हारी आवाज कट रही है तुम्हारी, दोबारा बोलो। अच्छा यहाँ नए भी पढ़ किया है ना, अविद्यमान नए तत्पुरुष समान अल्प अर्थ में भी किया था पीछे अनुदरा कन्या से उदाहरण आया पिछले अध्याय, हल के साथ किया तो क्या उदाहरण आया? दोबारा बोलो। आवाज नहीं आ रही, हमारी बात स्पष्ट नहीं हुई है। तो अविद्यमाना हली, हली के साथ में बोलेंगे तो स्त्रीलिंग का है, शक्ति नपुंसकलिंग का शब्द है, तो अविद्यमानम शक्ति। आगे है नित्यम असिच प्रजा मेधयो हो, नित्यम प्रथमी वचनांतम, असिच प्रथमी वचनांतम, प्रजा मेधयो हो षष्ठी द्विवचनांतम। यहां दो शब्द हैं प्रजा और मेधा, ये अंत में आएंगे और प्रारंभ में वही शब्द रहेंगे जो पीछे पिछले सूत्र में थे, नए दुर दुस और सु। तो नए दुस सु इत्येतेभ्य परौ यौ प्रजा मेधा शब्द हु तदंताद बहुव्रीहे नित्यम असिच प्रत्ययो भवति। यह एक प्रश्न उठेगा कि नित्यम कहने की क्या आवश्यकता है सूत्र में, भई ये तो अपने हाथ में है ना, अनुवृत्ति हम कहीं तक भी ले जाए, जहां तक ले जानी है अनुवृत्ति को ले जाओ, नहीं ले जानी है मत ले जाओ। ये क्या कि अनुवृत्ति को हटाने के लिए नित्यम नित्यम कहते रहेंगे, फिर तो बहुत सूत्रों में कहना पड़ेगा। अनुवृत्ति का नियम ये होता है कि स्वरिते नाधिकार है, भाई स्वरित का चिन्ह लगाओगे तो अनुवृत्ति जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। फिर भी यहां पर नित्यम कह दिया है तो अनर्थक ही हो गया एक प्रकार से, तो अनर्थक हो गया है तो उससे फिर कुछ अन्य अर्थ निकालते हैं। तो अन्य अर्थ निकालने के लिए यह है कि कुछ और भी ऐसे शब्द हो सकते हैं, क्योंकि यहां तो प्रजा और मेधा दो ही शब्द लिए गए हैं सूत्र में, तो अन्य किसी शब्द से शब्द में भी असिच प्रत्यय हो सकता है। ये नित्य शब्द से ये अर्थ निकाला गया है, क्योंकि ग्रंथाधिक्यात अर्थाधिक्यम, या यूं कह लो कि शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम या सूत्राधिक्यात अर्थाधिक्यम। सूत्र में कुछ बढ़ाया है तो फिर अर्थ भी थोड़ा सा बढ़ा लो, तो अन्य शब्दों में भी हो जाता है। तो यहां तो यही लेंगे हम, प्रजा और मेधा के ही उदाहरण दिखाए जाएंगे। तो पहले नए समास का दिया कि अविद्यमाना प्रजा अस्य, जिसके प्रजा नहीं है, संतान नहीं है जिसके, तो अब प्रजा, अब यह प्रजा है, ये ऐसा मत समझ लेना कि ये बहुवचन का शब्द है। अविद्यमाना प्रजा अस्य, तो पहले बना शब्द अप्रजा, उसके बाद फिर असिच प्रत्यय, असिच का बचेगा अस, फिर यस्य तीच, तो मूल शब्द क्या बना अप्रजस। अब अप्रजस का रूप चलेगा ये, तो अत्वसंत से चार धातु लगा करके तब बनेगा प्रथमा के एक वचन में अप्रजा, और द्विवचन में बनेगा तो अप्रजसौ अप्रजस, ऐसे ऐसे ही दुष्प्रजा दुष्टु प्रजा अस्य, और सुप्रजा सु के साथ में। अब मेधा के साथ में ले लो, अविद्यमाना मेधा अस्य, निर्बुद्धि व्यक्ति। तो यहां पर भी समास करने के बाद, प्रत्यय करने के बाद मूल शब्द बना अमेधस, उसका रूप चलेगा फिर प्रथमा के एकवचन में अमेधा, दुर्मेधा, सुमेधा। बहुत से सन्यासी जो हैं, एक स्वामी जी थे, उनका नाम था सुमेधानंद जी, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हम यहां देखें इस सूत्र से समास करके और असिच प्रत्यय करके जो मूल शब्द बना सुमेधस, तो सुमेधस का आनंद शब्द के साथ में समास करेंगे तो क्या नाम होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए फिर? सुमेधसानंद? तो सुमेधानंद तो नहीं बनेगा। अब या तो हम ये कहें भाई ये प्रत्यय अनित्य है, असिच, आवश्यक नहीं, हर जगह करते रहो, तब तो ठीक है। सुष्ठु मेधा अस्य, तो सुमेधा बना, सुमेध बनेगा फिर, और उसके बाद आनंद शब्द के साथ में समास हो सकता है। लेकिन असिच प्रत्यय करके सुमेधानंद नहीं बनेगा फिर, बल्कि सुमेधसानंद भी नहीं, सुमेधस और आनंद। अब सुमेधस पद के अंत में है तो सकार को रू भी तो होगा, रेफ। जैसे एक सूत्र था ना पीछे, अर्ष आदिभ्योच, अर्षस आदि, सकार को रेफ हुआ, यसे तीचे, रेफ को यकार हुआ, यकार का लोप हुआ, तो अर्ष आदिभ्योच, यह है ना सूत्र। तो सुमेधस आनंद, तो रेफ करके और यकार और लोप, तो सुमेध आनंद, संधि भी नहीं हो पाएगी। जैसे अर्ष आदिभ्योच में कहां है संधि, अर्ष आदिभ्यो थोड़ी बोलते हैं सूत्र। चलो एक शब्द और बनाना था इसमें, क्योंकि पीछे जो कहे थे नय दुस और सु, उसमें एक और बढ़ा दिया बहु शब्द, लेकिन ये वेद में आता है, तो बहु प्रजा छंदसी, बहु प्रजा प्रथमी कुछनांतम छंदसी सप्तमी कुछनांतम, छंदसी विषय बहु प्रजा इति निपात्यते। अब निपातन है तो प्रत्यय, जिस प्रकरण का प्रत्यय चल रहा है उसी प्रत्यय से निपातन करेंगे, तो असिच प्रत्यय पीछे आया था, असिच प्रत्यांति ही ये रखा गया है। तो यहां पर भी जब विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि प्रजा शब्द है, स्त्रीलिंग का है ये, और बहु शब्द पीछे आ रहा है तो विशेषण बनेगा, तो बहुवी स्त्रीलिंग वो ही बोलेंगे, बहुवी प्रजा अस्य, जिसके संतान बहुत हैं। तो ये प्रसिद्ध है ये वाक्य मंत्र का, जो ऋग्वेद का अंश है ये 164वें सूक्त का, कि बहु प्रजा निरृतिम आविवेश, निरृति कहते हैं दुख को, जिसके अधिक संतानें होती है ना वो दुखी रहता है, निरृति को प्राप्त हो जाता है, निरृति माने दुख को प्राप्त हो जाता है। तो हमारी सरकार ने भी क्या एक नारा बनाया था, हम दो हमारे दो क्योंकि बहु प्रजा निरृतिम आविवेश। लेकिन बहुत संख्या हम कहां से शुरू करेंगे, तो तीन से शुरू हो जाती है। है ना, क्योंकि दो तक तो द्विवचन ही रहा, बहुत बोलना है तो दो से अधिक होना चाहिए, तो हम दो हमारे दो नारा तो सही हो गया। लेकिन एक स्थल पर आता है निर्देश के 11 संतान है, उसमें 10 तो संतान हो गई और 11वां पति ही संतान बन जाता है अंत में जाकर के, पति संतान बन जाता है। तो वहां तो 10 हो गई, 10 और 1 11 मिला करके। तो कहने का तात्पर्य यहां और भी अर्थ हो सकता है, और प्रजा से तात्पर्य और भी अर्थ ले सकते हैं, भाई जो भी चीज उत्पन्न होती है सब प्रजा ही है। तो चलो वो तो मंत्र की बात हो गई। तो कहने का तात्पर्य यहां पर भी असिच प्रत्यांत यानी कि प्रजा शब्द जो है ये बहुप्रजस, बहुप्रजस का प्रथमा का एक वचन है ये बहुप्रजा, वही सकार को रेफ होकर के यकार और लोप हो गया है। आगे है धर्मादनिच केवलात्, धर्मात् पंचमे क्वचनान्तम्, अनिच प्रथमे क्वचनान्तम्, केवलात् पंचमे क्वचनान्तम्। यहां पर धर्म का विशेषण धर्मात् का दिया है विशेषण केवलात्, तो एक ये भी अर्थ कोई कर सकता है कि ऐसा धर्मांत बहुव्रीहि ही हो, यानी अंत में धर्म शब्द आ रहा हो, प्रारंभ में केवल शब्द आ रहा हो। तो केवल शब्द का अर्थ यहां पर स्वरूप से नहीं लेना है, यहां केवल का अर्थ है मात्र, एक एक शब्द मात्र बस, केवल यानी केवल एक पद पूर्व में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूर्व में कोई शब्द आया और उसमें हमने पहले अन्य कोई समास कर लिया है, दो शब्द हों उसमें मिले हुए, उसके बाद फिर हम धर्म शब्द के साथ में समास करें, तब नहीं। कोई भी शब्द पूर्व में लाएंगे तो वो अकेला ही होना चाहिए, केवल माने अकेला। तो केवलात् पूर्वपदात् परो यो धर्म शब्द तदंतात् बहुव्रीहे अनिच प्रत्ययो भवति, जैसे कल्याण शब्द है अकेला ही है ये, तो कल्याण धर्म अस्य, जिसका धर्म कल्याण है, कल्याण का तात्पर्य उत्तम है, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा फिर कल्याण धर्मन। अभी अनिच का क्या बचेगा, अन, कल्याण धर्मन, जैसे राजन, तो राजन का रूप चलाएंगे तो राजा राजानव राजानः, ऐसे ही यहां चलेगा रूप तो कल्याण धर्मा कल्याण धर्माणव कल्याण धर्माणः, इस तरह से रूप चलेंगे। अब इसके ये अनंत बन गया, अब ये कल्याण धर्मन। ऐसे ही प्रियो धर्मो यस्य, जिसका धर्म प्रिय है, तो प्रिय धर्मन, तो प्रिय धर्मा प्रिय धर्माणव प्रिय धर्माण। ये मनुस्मृति में भी कहीं एक शब्द आया था जहां पर ऐसा समास किया था धर्म शब्द के साथ में, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो कहीं भी किसी भी शब्द के साथ में अकेला एक शब्द हो तो धर्म शब्द का समास हो जाएगा। आगे जम्भा सुहरित तृण सोमेभ्यः, जम्भा प्रथमैक वचनांतम, सुहरित तृण सोमेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, सुहरित तृण सोम इत्येतेभ्यः परो यो जम्भा शब्दः, नहीं सुहरित तृण सोम इत्येतेभ्यः उत्तरम जम्भा इति अनिच प्रत्यांतम निपात्यते। पाणिनि ने यहां पर जम्भा शब्द जो दिया है सूत्र में, ये अनिच प्रत्यय करके पढ़ा हुआ है, निपातन के रूप में है ये, लेकिन प्रत्यय तो अनिच तब होगा ना जब समास करेंगे, तो समास करके तो नहीं पढ़ा उन्होंने, फिर भी यहां पर अनिच प्रत्यय करके पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब सुहरित तृण सोम शब्दों के साथ में जम्भा शब्द का समास करोगे तो वहां पर ये अनिच प्रत्यय कर लेना, जैसे मैंने किया हुआ है, ये तात्पर्य। तो जम्भा जो शब्द है ना, ये अनिच प्रत्यांत, अनिच प्रत्यांत का तात्पर्य जम्भन, अनिच करके जम्भाग के आकार का यस से तीचा से लोप करके अनिच का अन्न जोड़ करके बन गया जम्भन। अब जम्भन का यदि रूप चलाएंगे हम तो क्या बनेगा, जम्भा, जम्भा जम्भानु जम्भाना, तो प्रथमा में बनेगा जम्भा, वही है सूत्र में। ये ऐसा नहीं है कि जम्भा आकारांत कोई शब्द अलग से और दे दिया स्त्रीलिंग का, वो नहीं है, है पुल्लिंग का ही, लेकिन जम्भन का प्रथमा का ये क्वेश्चन है जम्भा, क्योंकि शब्द तो जम्भ है, आकारांत शब्द जम्भ। तीसरे विग्रह में देखो, सु के साथ में समास किया तो शोभन शब्द से विग्रह किया, शोभनो जम्भो अस्य। अब जम्भ है क्या चीज, प्रश्न ये है, जब आलस्य आता है तो जम्भाई आती है, नहीं इसको बोलते हैं जम्भाई, तो जम्भा वहां क्या होता है, जम्भाई जब आती है तो क्या करते हैं, मुख खोलते हैं खूब बड़े आकार में, अंदर से वायु निकलती है, और जब मुख खोलेंगे तो अंदर के दांत सब दिखाई देने लगते हैं, दाढ़ें दिखाई देने लगती हैं, तो ये दांत और दाढ़ें जो है ना ये इसी को बोलते हैं जम्भा, जम्भ। और दूसरा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको भी जम्भ शब्द से कहा जाता है, तो दो अर्थ हैं जम्भ के, दांत भी और खाद्य पदार्थ भी, अव्यवहारीय। अब ये जिसके शोभन है, अब शोभन में दोनों बातें ले सकते हैं, जिसके दांत अच्छे हैं अथवा जिसके खाद्य पदार्थ अच्छे हैं उसे कहा जाएगा सुजम्भा, देवदत्त है हरित जम्भा। अब यहां पर दांतों को लगाएंगे हम, के हरे दांत हैं जिसके दांत तो हरे होते नहीं है, खाद्य पदार्थ कह सकते हैं क्या, हरे खाद्य पदार्थ हैं सब्जी आदि। ऐसे ही तृण के साथ में कैसे जोड़ोगे, अब अगर दांत अर्थ ले लिया तो, कि तिनके हैं दांत जिसके, नहीं होगा ना। हाँ तृण खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, भाई शाक सब्जी खाने वाला क्या है, तृण ही तो खा रहा है, कोई अन्न नहीं खा रहा है, छोड़ दिया उसने। लेकिन यहां जो उन्होंने अर्थ लिया है तृण जम्भा का, कि तृण के समान दांत हैं जिसके, तो इस तरह से यदि लेंगे भी तो हमें इव अर्थ में विग्रह करना होगा, तो कहा तो कहने का तात्पर्य जिसके दांत कमजोर हैं, बलहीन हैं। लेकिन हरित में कैसे घटाएंगे फिर, कि हरे है दांत जिसके, तो अव्यवहारी अर्थ भी ले सकते हैं। और सोम जम्भा में, अब सोम के समान खाद्य पदार्थ तो नहीं होता है, यहां पर हम इव शब्द लगा करके विग्रह करेंगे कि सोम इव जम्भा अस्य, तो सोम यानी कि चंद्रमा जैसे उज्जवल होता है, प्रकाशमान दिखाई देता है, उसी प्रकार से इसके दांत साफ हैं, स्वच्छ हैं, चमकीले हैं, तो सोम जम्भा। तो ये सारे जो शब्द हैं ये अनिच प्रत्यय करके बने हैं, और ये प्रथमा का एक वचन है, स्त्रीलिंग का नहीं है, पुल्लिंग के ही शब्द हैं सारे ये, देखो विग्रह में अस्य अस्य अस्य दिया हुआ है। चलो बस यहीं तक रखते हैं, प्रणव ध्वनि ओ mm